Ana, zor ile se varsa, lasă-mă să merg acasă. Copcii și la nevastă, Ana, mândra mea frumoasă, Mărie, Mărie, ia să-mi spui tu mie, care floare, floare, noaptea când răsare. Cucule, pasăre, mândră acum, la plăcere la băieți. Cucule, pasăre, mândră, du-te-n pădure și cântă. Pe cine n-avem mânie, blastă mă, străință și pe cine n-avem mânie, blastă mă, străință și haide! Pentru arabul, pentru soare, pentru rac, Simi. Și de la Simi pentru drujbă. Ia o o mine mai blestemată, mă, și damei m-am străinat, mă, și-am mers în străinătate, fără soră, fără frate. Și-a mers în străinătate, fără soră, fără frate. Bine, las, bine! Hai, tu, mică! Hai, cucule, de când m-am dus, mă, am trăit numai cu plâns, mă, și de când m-am îndepărtat am trăit cu mult oftat, mă, și de când m-am îndepărtat am trăit cu mult oftat, mă. Picioare, ca iarba ce stă la sare, ca peștele în apă lină, ca omul în țară străină, ca peștele meu în scat, ca omul ce-i supărat, mă. Și acum la plăcerea lui Soare Ginerică și al lui Nașu și al lui cumnatu, să cântă ceva frumos. Ia-o, spui minor. Ia-o, soriță. Cu curs, cu frunza sus, frunza sus, să cui ochii, cu te-o pus. Cu curs, cu frunza sus, frunza sus, să cui ochii, cu te-o pus. Hei, hai, lari-lari-da, să cui ochii și gura. Hei, hai, lari-lari-da, să cui ochii și gura. Ginerică și lășica. Cu curul stai la plivit, la plivit, ca mântuța la iubit. Cu curul stai la plivit, la plivit, ca mântuța la iubit. Hei, hai, lari-lari-da, țucui ochii și gura. Hei, hai, la ri ra ri ra, să cui ochii și gura. Pentru Viva și Fisa și Ginerisu. Și-am și-o cucule pasăre rară, la plăcerea la toți frații de surori. Ia-o-s! Cucule pasăre rară, am și eu o surioară, s-o aștept seara de seară. Vine și Panșela de la drujba să trăiască, să cântă la mare valoare, că așa o vrea drujba. Ia-o! Dă-și-mi un ton mai sus. Asta e să pornească drujba de la Bulgaro, de la Cristina Nașa, pentru fratele ei bun, pentru toți frații din lume, să trăiască la mulți ani. Mulțumim frumos! Ia-o-ți! Cucule, pasăre rară, am și eu o surioară, și-o aștept seara de seară. Cucule, pasăre rară, am și eu o surioară, și-o aștept seara de seară. Nu poți despărți doi frați, cât ar fi de îndepărtați, două inimi bat odată, tot timpul de grijă își poart. De la Simi, pentru Mireasa și drujbica, Rodica și drujba. Dar nu poți despărți doi frați, cât ar fi de îndepărtați, două inimi bat odată, tot timpul de grijă își poartă. Atenție și de la Tăicuțul Mireasa, să fie sănătos! Hai, maestre! Ha! Atenție de la nașul Jimmy! Pentru nașul lui, pentru drujbică, să-i dea Dumnezeu sănătate! Hai, da! Știi bine, soruță dragă, când ne jucam prin o gradă, când ne jucam prin o gradă, tata mă certa mereu, dar tu mă scuteai la greu, că eu sunt fratele tău. Și nu poți despărți doi frați, cât ar fi de îndepărtați, două inimi bat odată, tot timpul de grijă își poartă. Chiar dacă sunt mai departe, dorul de ea tot mă arde, și sânge neapă nu se face, frate tot la sărătărage. Și Cimi și cu Dana, să știe toată lumea, că sânge neapă nu se face, soră tot la frate dărage. Și drăjbă și Rodica, să vadă toată lumea. Dar vreau să vă spun ceva, e soare în casa ta.